حضور آپ سے عرض ہے کہ یہ ارشاد فرمائیے کہ دعا کی قبولیت کے اوقات کیا کیا ہیں؟ دعا کی قبولیت کے اوقات کی تفصیل احسن الوعاء نے آداب دعا میں بہت زبردست تفصیل دی گئی ہے. مختلف کتابوں میں مختلف بھی دعا کی قبولیت کے اوقات کا بیان کیا گیا ہے. فتاوی رضویہ شریف میں ہے بدھ کو ظہر تا عصر قبولیت دعا کا وقت ہے. قوت القلوب میں پڑھا تھا کہ روزانہ طلوع آفتاب اور غروب آفتاب سے قبل دعا کی قبولیت کا وقت ہے. اس کے علاوہ جمعہ کو دونوں خطبوں کے درمیان قبولیت دعا کا وقت ہوتا ہے، لیکن اس وقت دعا زبان سے نہیں مانگیں گے، دل میں مانگیں گے. اور یہ بھی ہے کہ مطلب خطیب جب منبر سے بیٹھے اس وقت سے لے کر سلام پھرے جمعہ کی نماز کا، غالباً یہ بھی قبولیت دعا کا وقت ہے. تب اس میں نماز میں جو دعا مانگی جاتی ہے، اسی طرح مطلب رمضان مبارک کا تو تقریباً پتہ ہی ہوتا ہے کہ افطار کے وقت دعا قبول ہوتی ہے. تو افطار کے وقت دعا قبول ہونے کا مطلب عام طور پہ ہم نے یہی سمجھا ہے لوگوں نے کہ غروب آفتاب سے پہلے دعا مانگی جائے. بے شک دعا مانگنے میں حرج نہیں ہے، ہمارے ہاں بھی غروب آفتاب سے پہلے دعا ہوتی ہے، فیضان مدینہ میں مناجات پڑھی جاتی ہے. لیکن اصل میں قبولیت کا وقت جسے کہا گیا تو اعلی حضرت امام اہل سنت رضی اللہ تعالی عنہ کی تحقیق یہ ہے کہ افطار کر کے دعا کی قبولیت، افطار کر لے اور اب دعا مانگے. اب یہ کہ افطار میں ایسا ہے کہ کھجور کھا لی، پانی کا گھونٹ جیسے پی لیا، اب دعا مانگ، اس وقت مطلب دعا مانگنا ہوتا بڑا دشوار. نفس جو ہے یہ جب کھانے انواع اقسام کے دیکھتا ہے تو بس خلاص، اس کو دعا یاد ہی نہیں رہتی. رمضانوں میں یہ ہمارے لیے آزمائش بہت ہے، کیونکہ اب پیسوں کی فراوانی ہے لوگوں کے پاس تو بھر بھر کے دیتے ہیں. یہاں فیضان مدینہ میں بھی ظاہر ہے کہ تھال سجے ہوئے ہوتے ہیں اعتکاف میں، تو دعا یاد نہیں رہتی. لیکن وہ کباب سموسے پکوڑے تو میں نے آپ کے بند کروائے ہوئے کچھ عرصے سے، معذرت بھی چالو. کیونکہ پھر اب یہ کہ کچھ کھا کر کھجور یا پانی دعا مانگ لی جائے، ورنہ کم از کم وہ جو دعا حدیثوں میں دعائیں ہیں ایک آدھ وہ دعا کر دی جائے. اللہم انی لک صمت وبک آمنت وعلیک توکلت وعلی رزقک افطرت، اول آخر درشری، بہت جامع دعا ہے. دعائیں معصورہ تو ہوتی جامع ہے، دعائیں معصورہ کہتے ہیں قرآن و حدیث کی دعا کو، نہ قرآن میں جو دعا آئی یا حدیث پاک میں دعا آئی اس کو معصور دعا کہتے ہیں. روزانہ رات کو، رات کا چھٹا حصہ، آخری چھٹا حصہ جو ہے نا رات کا، روزانہ، یہ بھی قبولیت دعا کا وقت ہے. اور رمضان المبارک میں سحری کھانے کا، جو سحری کھانے کے بعد بھی دعا قبول ہوتی ہے، اور چھٹے وقت میں سحری کرنا بھی مستحب ہے. رات کے گھنٹے گن لیں غروب آفتاب سے لے کر صبح صادق، غروب آفتاب سے لے کر صبح صادق کے درمیانی وقفہ جو ہے نا یہ سارا رات کہلاتا ہے. تو اس کے گھنٹے گن کر جو آخری چھٹا حصہ رہ جائے وہ مطلب آپ حساب لگانا زیادہ مشکل نہیں ہے، وہ قبولیت دعا کا وقت ہے. سحری بھی اس آخری چھٹے حصے میں مستحب ہے، اور غالباً فیضان مدینہ میں سحری رات کے چھٹے حصے میں ہی ہوتی ہے، یہاں آج کل اعتکاف میں الحمدللہ. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب.